Celine, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og din tid kom i morgen, og du fik lov til at se dit liv passere revy for dine øjne, hvad tror du, så du ville se? Altså, jeg tror ikke, der vil komme en konkret situation. Der er simpelthen for mange ting i mit hoved til at kunne komme bare på vej en ting. Men jeg kunne forestille mig, at det var alle de mennesker, der har betydet noget for mig i mit liv. Altså min familie, mine venner, steder, jeg holder af. Hvad er et sted, du holder af? Jamen, det er sjovt, at jeg talte med min moster om det i går, og så fandt jeg ud af, at det er faktisk alle sammen øer. Jeg er jo opvokset på Mallorca, så sådan, det er jo mit barndomssted, som jeg holder af og altid kommer til at holde af. Og så Bornholm, der har jeg også familie og mange gode minder. Og så Amager, hvor jeg bor nu. Og ja, det var bare lidt sjovt, at det alle sammen var øer. Så jeg tror, mange af de her steder, sådan, som har betydet noget for mig, vil poppe op. Og menneskerne selvfølgelig. Hvilken følelse er det, du tror, eller er det, du håber, vil sætte sig i dig? Hvordan tror du, det vil føles at se de her steder og de her mennesker? Altså, jeg tror, grunden til, at alle de her de positive ting, det er fordi, så tænker man, det var det, nu skal jeg lige se the best of Celines life. Så forestiller jeg mig, fordi jeg er meget positiv indstillet menneske, så vil jeg bare være sådan glæde og sikkert også lidt sørgmodig, men sådan, at det nu er slut, men også en taknemmelighed over at have oplevet alle de her ting og mødt de her mennesker. Ja. Et taknemmeligheds-highlight reel. Fuldstændig. Jeg hører faktisk også tit, når jeg ikke kan sove, så hører jeg sådan en gratitude fald i søvn track, hvor der er sådan en stemme, der skal få en til at fokusere på alt det gode. Så det kunne godt være sådan noget, den du om. Today's meditation is centered around gratitude. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Celine, du er 25 år gammel. Ja. Du bor i Ørestaden med to roomies, der nu er blevet venner. Vi sidder på din altan, som du jo også kalder dit mit sommerværelse, fordi du bruger så meget tid herude. Du har sådan næsten en helt mini-palleseng. Her sidder vi. Det er virkelig dejligt. Himlen er blå. Til hverdag, der arbejder du som butikschef i en blomsterbutik. Det gør jeg. Og hvis du i grove træk kan kridt banen op, skulle jeg til at sige, for dit liv. Ja. Hvordan er det så endt med at se sådan her ud? Jamen, vi skal gøre det helt kort, og det skal vi jo. Jeg er født i Tyskland, så da jeg var 4, flyttede vi til Mallorca, fordi det synes min far, vi skulle. Så flyttede ind vores ferielejlighed dernede. Gik i skole der i 11 år, så gik det ikke mere, fordi min fars firma gik ned. Så flyttede vi til Danmark i vores anden ferielejlighed. Så gik jeg i dansk skole der i 2 år, så savnede jeg det internationale igen. Så gik jeg på international gymnasie i Birkerød, og så da jeg var færdig der, så tog jeg at rejse lidt. Og så blev jeg stewardesse. Så blev mine forældre skilt, og så skulle jeg bare væk fra Helsingør. Og så fandt jeg hurtigt nogle roomies. Og ja, så derfor er jeg her nu på den her altan i Ørestaden. Og jeg har altid lidt going with the flow. Jeg har lige sådan haft en konkret plan for, når jeg skal læse det her. Og bum, bum. Jeg har altid sådan lidt taget imod de muligheder, der er kommet i mit liv. Så derfor har det også været sådan meget forskellige ting, jeg har prøvet. Så ja, og så blomsterbranchen, den er bare blevet ved med sådan en mellemting, jeg altid lige kunne komme tilbage til, når jeg var gået i stå. Og sådan, for der var altid noget at lave. Så der er nok bare en grund til, at det kommer nok bare til at fylde lidt i mit liv altid, som sådan en lille hygge ting. Det med blomster. Så jeg tror, det er derfor, vi er her lige nu. I mit liv. Eller vi. Jeg er. Jeg er med i dag. Du er med i dag. A day in your life. Mm-hmm. Giver det mening? Det giver helt perfekt mening, og det er jo heldigt, for i dag der skal jeg skrive din nekrolog. Mm-hmm. Og for at finde ud af, hvad i alverden der dog skal stå i den, jamen så skal vi genbesøge nogle af de her øjeblikke i dit liv, der har været de største, måske de mindste. Og i hvert fald nogle af dem, der har dannet dig. Og jeg synes bare, vi skal starte med det første, Celine. Og der vil jeg bede dig om at beskrive en scene fra dit liv. Et øjeblik, der endte med at blive definerende for kursen i dit liv. Det var et spørgsmål, jeg meget nemt kunne svare på, da jeg læste dem først. Der var sådan, det er lederjakkehistorien. Kan vi få lederjakkehistorien? Det kan i hvert fald. Lige da vi flyttede til Danmark, der var jeg sådan, jeg var 14, næsten 15. Og der var jeg en meget genert pige, og havde altid gået på en meget strikt skole med skoleuniform, og så havde ikke rigtig fundet ud af, hvem jeg egentlig var, udover den her pige, der gik på den her meget strikse skole. Hvis det ikke rigtig havde noget tøj, jeg synes, der var fedt, og sådan, ja. Og jeg havde mange dominerende venner, eller sådan, som havde store personligheder, så jeg var altid sådan lidt en skygge pige. Og så flyttede jeg jo til Danmark, og sådan lidt, hvem skal jeg være nu? Fordi jeg havde aldrig skiftet skole, for jeg havde altid gået på den samme skole, og gået med de samme mennesker i de første 14 år af mit liv, så det var sådan, det var meget, meget mærkeligt. Og så skulle vi ud og købe noget tøj, fordi jeg havde jo ikke så meget tøj egentlig, udover min skoleuniform. Hvem er vi? Min mor og jeg. Vi går rundt i Helsingør, og så går vi rundt og kigger lidt, og sådan lidt finder ud af, hvad jeg synes, der var fedt. Og jeg har altid været en cowboybuksepige, så vi skulle i hvert fald have nogle cowboybukser. Og så ser jeg den her læderjakke. Og jeg var sådan til min mor, ej, prøv lige at se, prøv at mærke, den er den ikke fed? Og sådan. Men det er jo ikke mig, siger jeg så. Hvorfor så siger hun, hvorfor er det ikke det? Jamen det kan jeg jo ikke gå, jeg har jo aldrig haft sådan en, og sådan, nej, måske du skulle prøve den for at se, fordi den, jeg kan godt se, den er fed. Jeg kunne godt forestille mig, at den ville klæde dig. Og jeg var sådan, ej, men det er jo alt for, den er jo alt for sej til mig. Jeg følte mig ikke særlig sej. Men jeg prøver den så, og jeg glemmer aldrig sådan, den der følelse af sådan, lige at rette kraven. Ja, prøv at beskrive, hvor står sådan, du henne? Jamen, jeg står i den her lille butik, der hedder Stjernedrys, som var min yndlingsbutik. De havde sådan nogle ret fede ting. Og så, ja, der hang kun den ene, i en størrelse. Var sådan, den var sort, helt klassisk sort læderjakke. Jeg kan så tydeligt huske den der følelse af sådan, at få ærmet ind i, og der var sådan noget silke ind i, og så sådan at rette kraven, og lige sådan, og det var bare sådan, sådan jeg lige rettede ryggen. Jeg følte, at min selvtillid lige steg med sådan noget 20%, da jeg tog den på, og jeg var sådan, wow, en vild følelse, at en beklædningsgenstand, den kunne gøre det. Og min mor var sådan, okay, den skal du så meget købe, den her. Den er jo så god til. Jeg var sådan, ej, jeg ved ikke rigtigt. Sådan, prøv at gå lidt rundt i butikken med den på. Og det gjorde jeg så. Og samme dag fik jeg også, var lige til frisøren, og fik en lidt sejere korthårsfrisyre, som var lidt mere vild i det, fordi jeg havde ligesom brug for at prøve noget af her. Og jeg skulle også, min mor har altid gået med læbestift, så det havde jeg også lyst til at prøve af. Og hun var sådan en, altså hun kommer ud af bad med læbestift på nærmest, så var sådan, det synes jeg altid var så flot. Og så sagde min mor, det må du gerne, men du skal bare tænke på, at nu møder de her folk der for første gang, hvis du har læbestift på første gang, og du så ikke har den dag, så tror de, du er syg. Jeg er sådan, jeg er så klar til at commit mig selv til det her projekt med vildt hår og læderjakke og læbestift. Og det er ikke, fordi jeg var sådan en rocker-type, men jeg havde bare brug for at være lidt sej. Følte mig sej, for det havde jeg aldrig rigtig følt. Så og nu var det sådan meget detaljer, men jeg kan godt sige, hvad det er sådan, hvordan det er, fordi hele den periode, hvor jeg flyttede til Danmark, der finder jeg mig selv som menneske. Jeg sådan finder ud af, okay, jeg behøver faktisk ikke at være hende her skyggepigen, der er mega genert og læner mig op af alle mine venner. Jeg er faktisk rimelig meget at give af mig selv. Og sådan, jeg behøver ikke at lægge låg på mig selv. Jeg kan faktisk har faktisk rimelig meget at byde på selv. Så det, og siden det, sådan, altså, der kom jeg bare tættere og tættere på og lærte mig selv bedre og bedre at kende. Og ja, som du kan se, jeg har også læderjakke på nu. Jeg skulle lige til at sige, at du sidder jo i en læderjakke. Det gør jeg. Og sagde det også til min moster i går, og sagde sådan, ej, det er endelig blevet læderjakke værd. Og det er bare sådan, altså, når jeg kan bare tage et par jeans på og en læderjakke og t-shirt og solbriller, så er jeg bare unstoppable. Altså, så stiger min, ja, som jeg sagde før, min selvtillid med 20%. Så er bare sådan, så er jeg bare i mit S. Så læderjakkesæson, læderjakkevær, det er bare det bedste for mig. Læderjakkeliv. Ja, men det beskriver meget godt, hvordan jeg ligesom fik min ryggrad og min selvtillid, og jeg fandt mig selv. Så det synes jeg har været rimelig defining for mit liv. Så var det jo dig, som din mor også hævdede, selvom du ikke helt ville selvom gå med ikke til det. Troede det. Ja. Okay, jamen hvad så, hvis du kun måtte blive husket for et øjeblik i dit liv? Jeg kan se på dig, at den er straks sværere at finde frem en lignende historie, men ja. Vi kan jo starte bagfra, og jeg kan jo spørge dig, hvad vil du gerne huskes for? Jamen, jeg vil gerne huskes for at være... Altså, noget, jeg går meget op i altid, det er at være en god ven. Eller bare være god for dem omkring mig. Altså, en god kollega, en god ven, en god kusine, en god datter for mine forældre. Altså, det er sådan noget, jeg altid har gået meget op i. Jeg synes, da jeg var helt lille og gik i seng, så sagde jeg altid, har jeg været en god pige i dag? Sådan, ja, det har du. Ej, i dag var du ikke så god. I dag var du lidt... Nå, okay. Sådan altid prøvet at... Altid gået meget op i at please andre. Og det kan jo også... Det kan også være en dårlig ting, har jeg lært. Så jeg har også arbejdet meget på at sige fra. Og sådan, man behøver ikke at please alle hele tiden. Men ja, kan godt lide at være god for dem omkring mig. Og have overskud og gøre søde ting for folk omkring mig. Det vil jeg gerne huskes for, sådan en, der gør det. Og hvad er et eksempel på, hvor du ligesom har gjort det? Hvor du har været god, eller hvor du har kunne ligge om aftenen og gøre status og tænkt, ej, jeg var god i dag. Altså, det er jo en lille åndssvagt ting, men forleden dag, der havde min roomie kæmpe tømmermand, og jeg skulle lige blive ud at handle. Så købte jeg en Pepsi Max til ham med en pose chips, for jeg tænkte, han skal lige have et lille reparationskit. Og så, ja, det var bare en lille ting, men... Du står nede i... I Rema. Mm. Rema 1000. Og du ved bare, din roomie ligger derhjemme med tømmermand. Jeg vidste, han kom hjem 7 om morgenen. Okay. Jeg var selv kommet hjem 5, så... Men jeg ved, at når han har det sådan, så ser man ham ikke rigtigt, og han har det rigtig elendigt. Så jeg tænkte, han skal lige have en Pepsi Max og nogle saltchips, fordi det er bare det, han skal have. Og det slår dig, da du står nede foran hylden med... Ja, jeg var sådan, ej, min anden roomie var også med, jeg tager lige et reparationskit med til Kim. Det har han brug for. Og så det var bare en lille ting, eller sådan. Der vores naboer, de havde corona på et tidspunkt, så... Så fandt jeg på sådan en helt, jeg synes selv, jeg var rigtig sjov. Jeg kaldte mig selv for Quick Lady. Jeg skrev bare sådan, om sig til, hvis I mangler noget. Sådan, ej, nu mangler vi gummihandsker, håndsprit og chokolade og sådan alle mulige random ting. Og det var altså noget at hente til dem. Satte det foran døren og skrev sådan, I kan nu hente jeres order på dørmåtten. Hilsen Quick Lady. Og så der er sådan en emoji, som ligner sådan en superhelt, som fuldstændig har min frisyre og med sådan en lilla ting. Så det blev sådan, så der fik jeg pludselig straks en business idé, så jeg bare kunne være sådan en corona-leverandør-helt. Så jeg var sådan, tak Quick Lady. Så det er sådan nogle ting. Små ting der. Ja, eller sådan, jeg tager også tit blomster med til naboerne, hvis vi har nogen, der ikke helt er friske nok til at blive solgt. Så kan jeg godt lide at tage noget med hjem til dem. Eller skrive til venner i omegnen, sådan, hvad, har I lyst til at komme og redde nogle blomster? Fordi jeg havde også smidt dem ud, så vil jeg hellere glæde dem, end at smide dem ud. Så sådan mange små, lidt ligegyldige ting, men som det giver mig en glæde at gøre det, jeg ved også, at jeg glæder andre ved det. Så sådan mange, ja, sådan nogle små ting. Nogle gange er det næsten også i kraft af, at det er de små ting, at de betyder lige det mere, fordi at det måske der er ikke der er nogen anledning. Det er sådan bare fordi-agtigt. Så det vil du gerne huske. Jeg kan godt lide at lave sådan nogle bare fordi-ting, hvis det giver mening. Mm-hmm. I en helt klassisk nekrolog, sådan en man ville finde, hvis man slog op i de store avissider og hørt papiret der, så kan man jo typisk læse om en stor personlighed og hvad de har opnået i deres liv. Og det bliver bare rigtig tit med fokus på professionel karriere eller de her milepæle af den art. Det er klart, det kan være svært at føle, man har lige sådan milepæle at slå ned på, når man ikke har levet et helt liv endnu. Men jeg synes alligevel, vi skal have noget med i din nekrolog, Celine, noget at være stolt over. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, det er ikke så lang tid siden. Jeg synes egentlig, det er et overfladisk svar, men det er fordi, der er jo så mange ting, man kan være stolt af egentlig. Sådan mere menneskeligt, men det her det er sådan en meget konkret ting, og det skal det jo være. Så ja, i september, der blev jeg butikschef. Og det lå egentlig ikke i kortene, fordi den måde, jeg startede i blomsterbranchen på, der var jeg kalder det selv for blomsterslave, det hed så hjælpepige dengang, men der var jeg 14, og det jeg måtte, det var at feje og vande, og vande og feje. Jeg måtte ikke engang tale med kunder, men det kunne jeg ikke finde ud af. Og de fandt også hurtigt ud af, at der var noget et servicegen gemt i mig, så jeg fik så lov. Jeg var så heldig, at jeg fik lov til at tale med kunderne. Og sådan stille og roligt fik jeg bare arbejdet mig op. Så har jeg også lavet en masse andre ting i mellemtiden, men sådan, jeg har jo som sagt været i branchen i 10 år, on and off. Og så har jeg bare stille og roligt få lov til at lave mere og mere og mere. Men de første 7 år måtte jeg ikke så meget som nærmest røre ved en blomst, eller lave noget kreativt. Det gjorde så, at jeg blev rigtig god til planter og kunder. Alt det, jeg alt det, der var til overs. Men og så at gå fra det, og ikke have taget nogen uddannelse inden for det, og så nu at kunne kalde sig selv for butikschef, det synes jeg er meget fedt. Og sådan, I climbed my way up to the top, på den måde. Og prøv at tage os med ind i det her øjeblik, hvor du... Jamen, det starter faktisk lidt før det, fordi som sagt, de første 7 år måtte jeg ikke lave noget kreativt, men så kom corona, og faktisk før corona, der var jeg i flybranchen, og var egentlig, troede jeg var færdig med blomsterbranchen, men så kom corona, og jeg var hjemsendt, og så kontaktede mit gamle blomsterarbejde mig, og så nærmest tigger og bærer mig om ikke nok jeg ville komme tilbage. Og så, det ville jeg så gerne, for jeg lavede jo ikke noget. Og de var sådan, ja, og nu skal du bare begynde at binde og lave alt det kreative. Og sådan, det må jeg jo ikke, det har jeg jo fået at vide i 7 år, jeg ikke må. Fordi det kan jeg ikke, fordi jeg ikke er uddannet. Og de var sådan, nej, men det skal du nu, fordi vi er desperate, og vi har brug for alle hænder. Og vi har simpelthen så mange buketter, der skal binde, så du skal bare gå i gang. Og jeg var sådan, okay. Og det havde jeg havde jo kæmpe præstationsangst i starten. Jeg kan huske, jeg stod med ryggen til, og sådan, der er ikke nogen, der måtte se, hvad jeg lavede. Og der er så skulle vise sig sådan, holdt jeg mig foran og var sådan, er det okay? Og de var sådan, ja, det er fint, bare lav en til. Så det var en kæmpe grænse, der lige skulle springes over der. Jeg er nødt til at sige, Celine, det er svært at koncentrere sig om din historie, når vi kan høre så meget vind. Ja, skal vi rykke ind? Eller hvad tænker du? Ja, det tror jeg. Selvom det gør så ondt at sige. Vi er jo også på Blæstammer. Når der er blå himmel, men vi er på Blæstammer, ja. Så lad os lige rykke ind. Vi pauser. Så var der også lyd på, og lidt mindre vind, vi rykkede ind i din stue. Vi sidder jo omringet af grønne planter. Ja. Og det er jo perfekt, når man tænker på, hvor du nåede til i din historie. Mm-hmm. Hvis du kan huske det. Ja, det skal jeg lige tænke. Du begynder at binde buketter. Du får endelig lov til det. Yes, og jeg havde kæmpe præstationsangst i starten. Men så... begyndte jeg jo bare. Sådan er det jo med alt nyt, man kaster sig ud i. Man skal jo bare blive ved. Indtil man føler sig komfortabel med det. Og jo mere jeg vandt, og jo mere frihed jeg fik til det, jo sjovere blev det jo også. Og nu, den dag i dag, der står jeg jo bare og klasker dem sammen og med ret ryg og siger, den blev sådan her. 500 kroner eller et eller andet. Så nu har jeg jo fået selvtillid i det også. Så det var sådan der, at den vendte, fordi... Det var egentlig derfor, jeg var lidt færdig med branchen. Var sådan, jeg må alligevel ikke gøre noget af det sjove, så sådan, nu har jeg ligesom været der. Men jamen, det fik jeg så pludselig lov til. Og så kom jeg sådan over et nyt blomsterfirma via en kollega-veninde, der sagde, du skal med herover, det er et meget bedre sted at være. Godt nok. Og så der var det så meningen, det var hende, der skulle være min butikschef, og hun blev så spurgt, hvem skal være din højre hånd? Og sagde hun, det skal Celine. Så hun tog mig ligesom med over i det her nye firma. Og jeg startede allerede i maj, og den her nye butik, vi skulle være i, den skulle først åbne til september, så jeg skulle lige være lidt i nogle af de andre butikker, den kæde. Og så jeg led af sommeren, så siger hun pludselig, at jeg har altså fået et andet tilbud, jeg ikke kan sige nej til. Og jeg er sådan, nej, det er så fint. Og så spørger jeg så min chef, hvem skal så være butikschef, for det var ligesom meningen, det skulle være hende og jeg. Og siger, det er der ikke rigtig nogen, der skal, men vi tænker, at du skal lave vagtplan og bestille varer, og bum, var sådan, så er jeg jo basically butikschef. Og de er sådan, ja, men var sådan, det skal jeg lige tænke over. Og så gik jeg hjem og talte med min mor om det, og hun var sådan, du skal da bare være butikschef. Og jeg var sådan, nej, det kan jeg jo ikke, og sådan kæmpe usikker og alt det der. Og så jo mere vi talte om det, var sådan, okay, det kan jeg sgu nok godt egentlig. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg skal servere det for min chef, og det gjorde jeg så. Og han fik mig på en rigtig god dag, fordi jeg var på arbejde, og jeg var den eneste, så det var ikke, fordi vi sådan kunne sætte os ned og tage en snak. Nej, prøv lige at beskrive scenen, det her øjeblik, den her dag, at du så skulle... bliver butikschef. Ja, eller hvor jeg præsenterer ideen for ham. Jamen, der er jo som sagt på arbejde, og der er faktisk rimelig travlt, og når jeg står bare derinde i et menusupermarked, det er der, vi har mange afdelinger. Og hvordan ser der ud? Jamen, det er ved Domus Vista, sådan et stort menusupermarked, kommer ind, og så er der Bodenhof og Peter Beyer, og så er det sådan lige inden man går ind i selve supermarkedet, der står vi så og binder buketter, så folk sådan lige kan snuppe en på vej ind. Så der står jeg bare binder, og har lige haft nogle kunder og noget. Og så kommer min chef så med hans højre hånd, og de er sådan, nå, hvad var det, du ville tale om? Og de var faktisk lidt nervøse, for de troede, at jeg ville sige op og smutte samme vej som min veninde der. Jeg var sådan, og fordi at jeg havde så travlt, så kunne jeg ikke lægge det fremme og sådan sidde ordentligt. Men det var faktisk, endte med at være ret godt, fordi jeg var sådan lidt kæk. Jeg tror, det var en fredag, så jeg var sådan lidt, ja, men nu har jeg jo bare tænkt, og jeg tænker, skal jeg ikke bare være butikschef, siger jeg så bare sådan lidt. Mens jeg står og binder. meget nonchalant på helt, en eller anden måde. Alt for cocky, faktisk, hvis du spørger mig. Det ligner mig overhovedet ikke. Hvad følte du i kroppen? Var du nervøs? Overhovedet ikke. Jeg var sådan lidt fredagskæk, tror jeg godt, man kan kalde det. Og han ender nærmest, han havde lige taget en tår af sin kaffe, og han sådan nærmest spytter den ud igen. Han var sådan, mener du det? Var sådan, ja, det gør jeg sgu. Nu har jeg tænkt over det, og nu har jeg været i branchen i så mange år, og haft mange sådan stærke ledere, som jeg har kunne kigge efter og se, hvordan de gør. Så det synes jeg godt, jeg selv er i stand til nu. Det har jeg mod på. Jeg var sådan, okay, men du er jo kun 25, og du har jo ikke uddannelsen, så det er jo meget atypisk, at man vil vælge sådan en som dig. Og jeg sådan, det ved jeg godt, men jeg tænker, jeg har ikke noget at miste. Altså, I kan jo bare sige nej. Men han var sådan, okay, vi går lige over og snakker. Og jeg var sådan, ja, det gør jeg bare. Så tager jeg bare og vender videre. Så altså, de lige gået over i hjertet, ja, så gik de lige over et andet. Ja, det var et stort sted, gik de lige over et andet sted. Skulle lige, men de var væk i sådan noget halvandet minut, så kom de tilbage. Jamen, altså for første kæmpe cadeau for, at du bare lige siger det på den der måde. Og altså overlegen, og at du bare, at du, altså min chef, han kan rigtig godt lide folk, der tager initiativ og har drive. Og det havde jeg jo selv om bare lige der. Så jeg var sådan, vi vil gerne give dig den chance, men skal du også være klar til lederløn? Og jeg sådan, det er jeg også klar til. Mm. Så der fik den lige et ordentligt nykke op af, og så, ja, så kørte den ligesom derfra. Og hvad følte du indeni, da du ligesom made it på den måde? Jamen, jeg var helt sådan, jeg følte, jeg havde fået superkræfter, ligesom i Super Mario, når han løber ind i sådan en svamp, og lige bliver tre nummer større. Sådan, ja. Den følelse fik jeg. Jeg var sådan, du. Så det var fedt. Jeg var sådan helt høj resten af dagen, og måtte også ud og drikke en øl med nogle venner bagefter. Jeg var sådan, woo! Så det var jo ret fedt, at min skøre plan, den lykkedes. Og det er du stolt af? Ja, men jeg er nok mest stolt af, at jeg tog teten og gjorde det frem for selve det, at jeg er blevet butikschef. Men, og så synes jeg også, det er lidt fryd på dåse, sådan, når jeg tænker tilbage på alle dem, jeg har arbejdet sammen med gennem årene, som er super, super dygtige folk i branchen og meget anerkendte og så videre, at det er bare dem, der i så mange år har sagt, det kan du ikke, fordi du er bare en lille hjælpepige-agtig. Det kan du ikke, det her. Og så bare sådan, at det kunne jeg så godt. Så det kan jeg godt have lidt fedt over, når jeg tænker over det på den måde. Mm. Kan du fortælle om et øjeblik, hvor du har en formodning om, jamen her har jeg gjort min helt egen, måske lille bitte, og men forskel i verden, eller der har jeg gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget? Ja, altså, nu var jeg ikke alene om det, men det var i 8. klasse, tror jeg. Vi havde lige haft førstehjælpskursus i klassen, sådan ugen forinden. Så var vi til en fest hjemme hos en fra min klasse, der hedder Sebastian, og så... Og bare lige for at komme helt ind i øjeblikket, hvad kan du husk fra den her fest, en 8. klasses fest. Ja, ja, det var rigtig vildt. Nej, det var altså, det var bare sådan en, om det er lørdag, og tager alle sammen noget sprut med, og bestiller nogle pizzaer, altså helt efter bogen. Og han havde den her lidt store, han boede ude på sådan, det er lidt på landet, føler jeg, det var. Og hans forældre var ikke hjemme, og noget, og så, ja, vi var helt klassen, hvor mange er man i sådan en klasse? Nogle 20 eller sådan noget, tror jeg. Jeg havde det godt i den her klasse, alt var dejligt. Musikken kørte ud af. Musikken kørte, og noget, jeg kan huske sådan, at jeg havde lige vendt ryggen til selskabet for netop at sætte en sang på, eller et eller andet. Og så pludselig, så mens jeg står der, så kan jeg bare høre, at nogle af pigerne sådan skriger, sådan lidt panisk, og så drengene begynder at grine. Jeg var sådan, okay, de er bare blevet stive, var min første tanke, men så vender jeg mig om. Og så kan jeg se, at ham Sebastian, vi er hos, og han står, og han er helt rød i hovedet, og han står og sådan, kan se, at han har fået noget galt i halsen, ikke? Og det er jo, vi har vildt lige haft første hjælpskursus. Og jeg freezer bare sådan et splitsekund, for jeg bare sådan, du ved, overvære. Den har mig et overblik, sådan, pigerne, mange af dem, de tuder. Nogle af dem havde ikke set. Det var ikke alle, der så det. Men... Og drengene, de står bare her. Kæft, han er bare sjov, mand. Hold op og sådan noget. Og jeg er bare sådan der. Jeg blev bare stiktosset. For jeg bare sådan, hvad fuck laver I? Og sådan smider den der telefon, jeg var ved at sætte musik på med. Og løber over, for jeg havde lært, så man skulle faktisk kigge, om der var noget. Og der kunne så, det var en chip, så han havde fået galt i halsen. Nå, og jeg begynder så at lave Heimlich-metode. Han var sådan lidt solid. Sådan en meget stabil bygget dreng. Og sådan, jeg begynder sådan at give Heimlich-metoden og sådan, der sker ikke det store noget. Og så, mens jeg står der og kæmper, og der er ikke nogen af de andre, der hjælper mig, de står, og drengene står fortsat og griner, og sådan, åh, skal du rigtig øve dig på det, vi lige har lært, og sådan noget. Og pigerne, de begyndte at tude. Og så kommer min gode kammerat Rune, han havde lige været, jeg tror, han var ude at skide for mig væk i lang tid. Men han kommer så tilbage, Og han er sådan, vi er virkelig gode venner. Og han var også, han var jeg nemlig makker på med, da vi skulle lave de her øvelser til førstehjælpskursus. Og han kan jo godt med det samme se. Han er også skarp. Han var sådan, godt, Celine, nu lægger vi ham ned i stabil sideleje, og så gør vi det og det og det. Og så, ja, vi får så reddet hans liv, kan man godt sige. Fordi han var helt rød i hovedet, og havde tår i øjnene og sådan noget. Så der, jeg ved ikke, altså, det, ja, vi fik det hurtigt løst i hvert fald. Og bagefter var han sådan, om jeg er okay, og var sådan lidt overlegen ham, Sebastian, der. Og så sætter han sig i sofaen, og så begynder han bare at tude, fordi han var jo i chok, ikke? Wow. Og jeg kan huske, da jeg tog hjem den aften, så var jeg bare sådan, ej, det var vildt nok, at det her skete, men fedt, jeg havde kæmpe optur over, at Rune og jeg, der, at vi bare lige kunne klare det sammen, og kunne bruge det, vi lige havde lært og noget. Men samtidig blev jeg også stiktosset, kunne jeg mærke, for jeg var sådan, hvad hvis det havde været mig? Ja. Jeg kunne ikke lade mig at tænke sådan, hvis det havde været mig, der havde fået noget galt i halsen, og Rune havde haft virkelig ondt i maven, eller ikke havde været der, eller var taget tidligt hjem. Hvad var der så sket, altså? Jeg var bare i chok, og jeg kan huske også bare, fordi vi sådan havde en lille debriefing. Eller hvad jeg bare sagde til de andre, sådan, da vi sås igen, skulle man sådan, det der, det er simpelthen for slattent af jer. Altså, I reagerede fuldstændig forkert. Og sådan, hvad hvis jeg ikke havde været der? Eller, og Rune ikke havde været der? Det kan jeg huske, jeg bare var sådan. Og samtidig havde jeg også sådan, der lærte jeg så om mig selv, for det var første gang, jeg var i sådan en situation. Og der havde jeg optog mig selv, at sådan, selvom jeg havde drukket, og nok var rimelig godt kørende, så blev jeg bare ædru, sådan her. Og så handlede jeg. Men det er åbenbart ikke alle, der gør det. Så det var bare sådan. Det havde jeg sådan lidt. Okay, det er sgu en meget god egenskab af. Så det vil jeg da mene en slags indflydelse eller forskel. Ja, for Søren. Og i hvert fald på Sebastian, ikke? Og, og hans forældre, og måske også alle i lokalet, ikke? Altså, hvem ved? Det kan være, at det, at de så dig handle sådan. Altså, jeg kender, eller min familie kender et vennepar, som mistede deres søn på den måde ved at få et stykke brød galt i halsen. Altså. Der skal jeg ikke mere til. Jeg tror også, det var den historie, jeg sådan fik i mit baghoved, var sådan, okay, det skal bare ikke ske nu. Sådan, det skal vi lige forhindre. Og selvom det gik så hurtigt, og det var hurtigt meget udramatisk igen, så er det bare sådan, okay. I festede videre? Ja, det gør vi. Men vi skulle lige. Ja. Der var det altså godt, at dig og Rune var der. Mm-hmm. Fortæl så om et øjeblik, hvor det har været omvendt, og nogen eller noget har gjort et indtryk eller præget dig på en eller anden måde? Ja. Der er så mange situationer. Jeg tror, frem for at vælge en situation, så vil jeg vælge et menneske. Mm-hmm. En af mine i dag bedste veninder, det er faktisk hende, som skulle have været min butikschef her i Carlsberg, noget, som fik et andet tilbud. Hende har jeg kendt i 7 år efterhånden. Og vi mødtes også faktisk også i Carlsberg dengang, der var det bare Ilse Jacobsen, der havde den butik, og ikke Gams, som har den nu. Der var hun min butikschef, og jeg var 18 år i hjælpepige. Og hun hedder Linné, og hun er dobbelt så gammel som mig. I dag er hun 50, så jeg er så 25. Vi tager på ferie sammen, vi mødes næsten en gang om ugen, og vi har bare et helt unikt bånd. Og sådan, jeg sagde det så sent som jeg sidste uge, da jeg så en, sagde jeg til en sådan, hvor vi havde siddet og fået noget vin og var blevet lidt dybe i vores samtaler, som vi altid gør. At mit liv havde nok set en hel del anderledes ud, hvis ikke jeg havde mødt hende. Fordi hun sådan bare har lidt vist mig, ikke, jeg ved ikke, man kan sige vist mig vejen, men hun har i hvert fald taget mig under sin vinge og sådan, nu skal du med herover i det her firma. Eller sådan, hun er rigtig god til at skubbe til mig og trykke på de knapper, der gør ondt. Så måske ikke nødvendigvis er rare at få trykket på, men det, der er nødvendigt for, at man kan rykke sig som menneske. Hun var også en, jeg virkelig kunne læne mig op ad, da mine forældre blev skilt. Altså, hvis det ikke havde været for hende, så havde jeg nok skulle bruge en psykolog, tror jeg. Og hun sagde netop alle de ting, som jeg egentlig ikke havde lyst til at tale om, men som jeg havde brug for at tale om. Så sådan tit, når jeg er sammen med hende, så ender vi med at sidde og tude, fordi at, ja, hun har trykket på en eller anden knap, som er et lidt ømt punkt. Det kan være mange ting. Men, er det sådan lidt mentor? Agtigt. Ja, og det er også, jeg kan huske, da jeg sådan lige var i starten af vores venskab, så kom jeg hjem til min mor og sådan, nå, var det hyggeligt hos Linné? Jeg var sådan, ja, så sagde jeg sådan, mor, nu forstår jeg endelig, fordi der er jo mange unge mennesker, der har et forbillede i form af en kendis, eller en musiker, eller skuespiller, et eller andet. Det har jeg aldrig haft. Jeg har aldrig sådan haft et menneske, jeg så op til rigtigt, før jeg mødte hende. Og der kom jeg bare hjem til mor og siger sådan, mor, nu har jeg fundet ud af, hvem mit forbillede er. Og hun var sådan, okay, jeg har aldrig hørt dig bruge det ord før, så det glæder mig til at høre om. Og så fortalte jeg så, jamen det er Linné, fordi hun har bare hun har haft det, eller har det vildeste, den vildeste livshistorie. Og hun er også i blomsterbranchen, uden at være uddannet blomsterbinder. Hun har uddannet designer, og hun er bare altså kæmpe inspirerende menneske for mig. Både sådan rent fagligt, eller hvad hedder det, professionsmæssigt, men også sådan menneskelige værdier. Så ja, hun bliver ved med at gøre kæmpe indtryk på mig. Og har i hvert fald haft en rimelig stor finger med i mit spil. Nej, mit liv, hvad hedder det? Hvad er det, man siger? En finger med, en finger med i spillet. Ja. Og spillet er dit liv. Fuldstændig. Wow, so deep. Ja. Så ja, gælder det? Ja, selvfølgelig. Hvor man nominerer en person. Ja, så nominerer jeg. Jeg sidder der bare ærger mig over, at jeg hører, hun har så vilde historier, og hun desværre ikke lige kan komme med i programmet på grund af sin alder. Hun er kæmpe sej. Celine, hvad med lykke? Det slår mig lidt, at du, det siger du også selv, er sådan en, der smiler bare fordi, og ser det gode i mørket bare fordi. Så jeg forestiller mig, at du har mange øjeblikke at vælge imellem. Det har jeg i hvert fald, men jeg kan da bruge det første, der kommer på min, nethinde. Ja. Og det var i sidste uge, jeg havde fri, jeg lå på min altan, solen skinner, jeg har solbriller på, dyne på. Hør podcast, og jeg strikker. Og jeg, lige der lå jeg bare og tænkte sådan, at jeg skulle intet andet den dag. Jeg skulle bare gøre lige, hvad jeg havde lyst til. Og der var ingen hjemme, og jeg lå bare og var sådan, ej okay, lige nu, der kan jeg næsten ikke forestille mig, at man kan blive mere lykkelig, end jeg lige her under min dyne i solen med mit striktøj. Og det lyder helt banalt, og sådan, men der kunne jeg mærke sådan, ej lige nu, der piker mit liv lige lidt på den mest stille og rolige måde. Men det var bare lige det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for bare at være og lade op. Og det kunne jeg lige der. Der var jeg meget lykkelig. Så selvom det er meget, meget simpelt, så behøvede du ikke mere? Nej. Lige der var jeg sådan, jeg kan ikke forestille mig, at det kan blive bedre lige nu. Og ja, jeg lå som sagt bare under min dyne på min altan og strikket. Og alene også? Mm. Så lå jeg hørt podcast. Det var bare dejligt. Mm. Det var lykke. Ja, lige der var det sgu lige lidt lykke der. Hvad så med... Men jeg prøver også at være god til, når jeg har sådan nogle moments, og sådan virkelig holde fast i dem. Og som Hella Joop siger, drys glemmer på. Mm. Hvordan gør du det? Det glemmer reglen, den, som Hella Joop nævner i sin bog, Papmaché-reglen. Den hørte jeg for mange år siden, men den har jeg virkelig taget til mig. Den har også været, at jeg er blevet rigtig god til at vende den om, når der er noget negativt. Og sådan. Og hvad er det for en regel, hvis man nu ikke har... Hvis man skal skære den helt ud i pap og helt kort, så hver gang der sker noget godt i dit liv, det kan være noget som banalt som, at du ikke kom for sent på arbejde i dag, eller solen skinner, eller dit yndlingsrugbrød var på tilbud. Altså helt, og det kan også være store ting. Det kan være alt, bare det er noget positivt. Så skal du aktivt i din hjerne se tingene for dig, og så skal du drysse glimmer på, og så skal du sætte det op på din indre mentale kaminhylde. Og så når du har en dårlig dag, eller er ked af det, eller andet, så kan du kigge på din indre kaminhylde, på alle de ting, du har drysset glimmer på. Og så kan det sådan hjælpe dig med at sådan komme lidt videre i teksten. Okay, det er faktisk ikke så slemt, fordi prøv lige at se alt det, jeg lige har drysset glimmer på her. Der er jo faktisk, du kan også drysse glimmer på mennesker, hvis du har gjort nyt bekendtskab. Altså anything. Det er en god is. Altså, øvelse. Ja, og man kan også kalde det en overlevelsesmetode, sådan rent mentalt, hvis man synes, det er lidt hårdt eller noget, så er det for mig i hvert fald været et rigtig godt redskab at forvente tingene om til noget positivt. Så ja, glemmer reglen. Så masser af glemmer i dit liv og masser af øjeblikke på din indre kaminhylde, Celine. Men hvis vi lige vender skuden 180 grader i fortællingen om dit liv, forestiller jeg mig også, at om man ved det eller ej, er der nok også nogle dele af sorg, noget mørke. Kan du fortælle om et sådan øjeblik i dit liv? Det kan jeg i hvert fald. Det første, der popper op, det er helt klart, da mine forældre blev skilt for, hvad er det, næsten 4 år siden efterhånden. Og det var ikke nogen grim skilsmisse, altså de er stadig gode venner og taler i telefon sammen, men min mor, hun kunne bare ikke mere, der er 24 år imellem dem, min mor og far, hvilket også er meget atypisk. Og hun følte bare til sidst, at det bare var en god gammel ven, hun var sammen med. Og Min mor er trods alt kun 54, min far er 79. Så min mor følte ligesom ikke, at hun kunne holde det ud mere og bare settle for det, når hun stadig er så ung og noget. Så prøv at tage os med ind i den her dag. Jamen, det var ikke kan en dag. Kan du få det at vide? Jeg fik det at vide på en meget mærkelig måde. Altså, jeg havde godt set den komme, fordi der boede jeg stadig hjemme på det tidspunkt, og jeg vidste godt, at tingene ikke var gode mere. Min far, han var, det var sådan omvendt verden. Min far, han var bare, gik bare derhjemme. Og min mor og jeg, vi arbejdede fuldtid, og så hver dag, når vi kommer hjem, han havde gået og glædet sig til, at vi kommer hjem hver dag og får at tale med os. Og vi havde talt med kunder hele dagen, så hvis der er noget, vi bare ikke ville, så var det at sidde og få talt øret af. Og det gjorde bare, at der opstod flere og flere konflikter på hjemmefronten. Det er sådan, og det sker over et helt år, hvor vi bare til sidst nærmest kun snager hinanden alle tre, og det bare blev en ond cirkel. Og så vidste jeg også godt lidt, hvordan min mor havde det. Så det, jeg havde godt, det kom ikke som et chok som sådan. Men måden at jeg får at vide på, at okay, nu skal de skilles, det var meget mærkeligt. Min mor var ikke hjemme, og min far, han skriver en slags dagbog, kan vi godt kalde det. Det er noget, jeg har fået ham til, fordi han har alle de her fede livshistorier, og det her lange liv, han har levet, og alligevel fortæller han de samme hver gang. Og en dag, hvor jeg havde lidt overskud, normalt var jeg bare blevet sur på mig, så sådan, far, jeg har hørt den her 10 gange, den er god, men jeg har hørt den. Vil du ikke bare skrive det ned, sagde jeg til ham, fordi du har så mange gode historier, og jeg vil aldrig kunne genfortælle det, som du gør. Så det er en vane, han havde begyndt at få at skrive alt ned i sit liv. Og så en dag, jeg skulle egentlig bare lige hjem og vende efter arbejde, så skulle jeg ud af døren igen. Og han sidder bare i køkkenet og hænger lidt med hovedet og var sådan, nom, hej, og jeg skal videre. Han var sådan, nom, kan du ikke lige læse det her? Og jeg troede, det var noget andet, en mail eller et eller andet, jeg skulle oversætte for ham. Så var jeg sådan, jeg har lidt travlt, kan det vende? Så siger han, ja, det er lige meget. Og så kigger jeg så lige på ham, og så kan jeg se, at der løber en tårne af hans kind. Jeg har aldrig set min far græde før, som jeg aldrig. Han har altid været sådan en stærk, og han er meget gammeldags, fra en gammeldags generation, kan man sige. Så han er sådan, mænd, de græder ikke, ikke? Så jeg var sådan, okay, jeg stopper lige op her, og så må jeg komme for sent til det, jeg skal. Og så gik jeg over og var sådan, hvad er det, jeg skal læse? Selvom jeg har bare skrevet et nyt kapitel til min dagbog, whatever. Kan du ikke lige læse det her stykke? Var sådan, jo, det kan jeg godt. Og hvordan ser det her ud? Er det sådan en gammel ruskens dagbog? Nej, han har skrevet det på computeren. Noget af det her, starten skrev han i hånden, og så lærte jeg ham så, at når det skulle gå hurtigt, så kunne han, jeg havde lige lært ham nogle tricks. Så han havde skrevet det på computeren. Okay. Og han er sådan natteravn, så han sad tit og skrev på det om natten, så han ikke kunne sove. Men så læser jeg så der, jeg kan ikke huske ordret, hvad det er skrevet på tysk. Han er tysker. Jeg kan ikke huske ordret, hvad der stod, men i hvert fald, der beskriver han så, hvordan han en dag bare kommer hjem til, at der ligger et brev til ham, hvor min mor så havde filed, eller hvad kalder man det? Ja. Ja, sygdom. Skilsmisse. Og hun har ikke sagt det til ham, men hun har bare gjort det, basically. Og det er så måden, jeg får det at vide på, det er, at jeg skal læse den i hans dagbog. Det var så mærkeligt. Og sådan, som sagt, det kom ikke som et chok for mig, men det kom som et chok for mig, måden hun valgte at gøre det på. Ja, måden så han det var måske sådan, også vælger at ja, men det hele var det bare på. Sådan lidt... Men når jeg kigger tilbage på den situation, så finder jeg også bare ud af, at jeg har været mine forældres forældre. Altså, min mor blev meget hurtigt nyforelsket kort tid efter og sådan nogle ting, så jeg har bare været... Ja, min far, han har altid været en kronisk drengerøv, så jeg var sådan lidt den, der skulle holde sammen på det hele, hvilket så også derfor, jeg valgte at flytte, ikke? Men det var en vild tid med meget sorg også. Men til gengæld så er jeg blevet så meget klogere og stærkere siden da, og har lært at sige fra og mærke efter og... Ja, det er jo noget, man kan snakke om i flere timer. Altså, men, Hvordan reagerer du, ligesom jeg forestiller mig? Du er halv på vej ud af døren, på lige at skimme ned på en computer. Står der bare på tysk, den her historie, han sidder og græder. Hvordan reagerer du? Jamen, jeg krammer ham bare, og så fælder jeg også selv nogle tårer. Og sådan, jeg forstår godt, du, fordi jeg vidste, at min far han ville på ingen måde skille sig fra min mor. Men jeg var bare sådan... Det er jo nok for det bedste, fordi der er jo ingen af os, der er lykkelige. Altså, vi går alle sammen og snærer hinanden hele tiden, og det er jo ikke... Sådan nogle mennesker er vi egentlig ikke. Vi er meget glade, positive mennesker, som altid godt har kunne finde noget at hygge os sammen, og det kan vi bare ikke mere. Så sådan, jeg prøvede hurtigt at forvente den om for hans vedkommende, fordi jeg havde travlt, og jeg var sådan, jeg har ikke tid til at mærke efter lige nu her, fordi jeg skulle noget. Så jeg var sådan, gav ham en krammer, var sådan, og du ved, gav ham de her redskaber, og sådan prøv at tænke på det sådan og sådan, og så gik jeg i bad, og så skulle jeg ud af døren, så jeg sådan, vi tager det her på et andet tidspunkt, men tak, fordi du delte det med mig og sådan noget. Ja, så var jeg ud af døren. Så kan jeg egentlig ikke huske så meget mere fra den dag, men det var sådan, jeg fik det at vide. Det er lidt crazy. Og det var sorgfuldt. Ja. Men mest måden tingene blev gjort på, det men det har jeg også talt meget med min mor om i dag, sådan der har vi vendt og drejet, og hun var bare et andet sted. Mm. Men ja, det var hårdt at være mine forældres forældre. Men du tror, det havde været mindre hårdt, hvis det havde været lidt ligesom sådan en scene i en film, hvor nu sætter vi os over for hinanden ved det her spisebord, ja, og nu snakker vi om det. Ja. Det synes jeg i hvert fald havde været en bedre måde at gøre det på. Ja. Fordi det hele det var sådan et, nå, der er ikke rigtig nogen, der er faktisk ikke nogen, der har fortalt mig det. Jeg har jo selv læst, kan man sige. Meget mærkeligt. Men ja. Og nu har vi det alle tre bedre den dag i dag, og når min far kommer og besøger os i Danmark, så kan vi alle tre sidde ved samme bord i min mors lejlighed i Helsingør og spille kort, som vi plejede at lave god mad. Og så nogle gange kommer vi op og diskuterer, og så det skete her sidst, da han var her. Og så stopper vi alle sammen op, og sådan, fordi vi var ved at blive sådan en heated diskussion. Bare var sådan, ej guys, og sådan, så begynder vi bare at flække og grine. Og sådan, det er jo så derfor, det er meget godt, vi bor sammen med, og lad os nu bare hygge os for den ene aften. Og det kunne vi så sagtens, så det var også fedt. Glemmer på det igen, ikke? Altså sådan, at man, det er der sgu ikke mange, der kan med deres skilsmisseforældre. Så alt er godt den dag i dag på den front. Opture og nedture. Lidt af det hele, som livet jo typisk byder en. Men når det store regnskab er gjort op, Celine, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Det er sjovt, du spørger om det, for det er faktisk noget, jeg tit spørger mig selv om. Ikke sådan hver dag, men en gang imellem, hvis jeg har haft en dag, der er lidt anderledes end alle de andre, så kan jeg godt lægge og tænke, når jeg så over sådan, nå, men altså, hvis jeg ikke vågner i morgen, så er jeg sgu egentlig meget tilfreds med, hvordan tingene de er lige nu, eller sådan, så har jeg i hvert fald gjort mit-agtigt. Så det tænker jeg faktisk tit over. Og hvad kommer du frem til i dag, når du tænker over det? Hvis jeg skulle tænke over det aktivt i dag? Ja, det synes jeg. Jeg har da ikke spildt tiden. Jeg synes, jeg har oplevet meget, på trods af min unge alder. Og jeg synes, jeg er god til at sådan seize the moment, og jeg er meget spontan, så jeg får også meget ud af selv den grå hverdag, synes jeg. Jeg er god til at, sådan, at gøre nogle ting, og ikke bare køre rundt i den samme sovs. Så jo, det synes jeg. Jeg synes godt, jeg kan give mig tilfreds med det, hvis det skulle være slut i morgen. Nå, Celine. Du har strikket. Ja. Og jeg har skrevet din nekrolog. Skal vi ikke spille tiden? Nej, nej, nej. Jeg synes, du skal læse den op. Skal jeg læse den op? Ja. Ja, spændende. Så kan vi bytte. Jeg får strikket til. Du får strikket til, og så du kører bare ret frank derudad. Skønt. Okay, jeg læser bare, hvad du har skrevet. Jeg, Celine, er i dag afgået ved døden. Dun, dun, dun. Trods mine 25 år nåede jeg at se det meste af verden, og også at bo i den. Både i min opvækst, hvor jeg blev født i Tyskland og voksede op på Mallorca og i Danmark, men også i mit virke som stewardesse. Alligevel var det blomsterbranchen, der trak mest i mig. Og jeg var stolt af, da jeg på trods af min unge, ufaglærte alder, og dømt til en skæbne som blomsterslave for evigt, blev butikschef. Da en eftermiddag i et butikscenter var fredagskæk, måske fordi jeg stod i mit rette element og bandt blomster imens, bad om den stilling, jeg gerne ville have, og fik den. Jeg var mere stolt af, at jeg turde spørge om, hvad jeg ville have, end jeg var af at få det. Og så skulle det øjeblik fejres med en øl, drysser glimmer på og op på min mentale kaminhylde. Jeg blev født i 1996, men den rigtige Celine blev først født, da jeg var 14 år gammel, og stod i et lille prøverum i Stjernedrys. Her fandt jeg mig selv, da jeg første gang tog en læderjakke på. Den gav mig den selvtillid, jeg havde manglet, for at turde træde ud af mine venners skygge og være mig selv. Siden fangede man mig altid i min signatur, en læderjakke, læbestift og stort hår. Selvom alle de steder, jeg nogensinde havde født mig hjemme, var øer, Sjælland, Mallorca, Amager, vidste jeg også godt, at no man is an island. Ingen mennesker kan klare sig alene, og det kunne jeg heller ikke. Derfor dyrkede jeg mine relationer meget, og jeg takkede altid for dem med en taknemmelighedsøvelse. Jeg foldede altid de gode øjeblikke med den samme som dybe vinsamtaler med min mentor og en veninde og gemte dem i min lomme. Så kunne jeg tage dem frem og kigge på dem på de grå dage. Det vil jeg gerne huskes for. At bringe et smil frem hos folk at gøre en god gerning bare fordi. En Pepsi Max og saltchips til min tømmermænds ramte roomie, bare fordi. Blomster til naboerne, bare fordi. Jeg behøvede ikke anledninger for at være glad, eller for at løfte hverdagens humør. Det var nok, at solen skinnede. Og det var nok at ligge under dynen på min altan, under dynen med striktøjet i hånden og med podcast i ørerne for at føle lykke. Jeg gjorde meget ud af at grine af tingene, men der var også sorg i mit livs forløb. Sorgen lignede min far ved køkkenbordet, der græd, også selvom mænd ikke må det. Og med en fod halvt ud af døren læste jeg, hvad der kunne have været en dårlig tysk stil. Historien om, at mine forældre skulle skilles. Det gjorde ondt, og jeg brugte mange år på at lære af den episode. Men når jeg lå om aftenen og gengik dagen i mit hoved og gjorde status, kom jeg oftest frem til det samme svar. Jeg havde gjort mit. Jeg var tilfreds. I mit liv var der ingen spildt tid og ingen tårer over spildt mælk. Det er da værd at drysse glimmer på. Hvor er den fin. Kan du genkende fortællingen om dit liv? 100%. Det er jo den perfekte fang kogt ned af alt det, vi har talt om. Og så godt kender du mig heller ikke. Det er flot. Tak. Hvad kan du bedst genkende? Altså, hvad ville være vigtigst for dig at være med i din rigtige nekrolog? Min rigtige nekrolog? Jeg skal lige se. Helt klart noget af det med læderjakken, og jeg fandt min selvtillid, som der var kæmpe mangel på. Fordi den definerer jo den måde, jeg bevæger mig rundt i livet på. Og selvom det sådan er yderlige ting, altså læbestift, læderjakke, stort hår, det er jo de ting, der er med til at gøre, at jeg kan bevæge mig gennem livet, som jeg gør, hvis det giver mening. Og helt klart det med hverdagens humør og den måde at smitte af på andre mennesker, det er da helt klart det vigtigste. Synes jeg. Er der noget, du synes føles fremmed? Noget, du ikke synes skal have en plads, ikke høre til? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det hele er meget relevant. Det er bare sjovt at læse det op på den her måde. Ja, hvad føler du? Jamen, sådan, som man nok kan høre, jeg har jo siddet og smilt gennem det meste. Så er der også lige nogle gange, hvor jeg snublede lidt. Men det er sgu meget fedt at læse om sit liv på den måde, som om det var slut. Og også lidt mærkeligt. Fordi det var overhovedet ikke slut. The best is yet to come. Ja, selvfølgelig. Men det kunne lyde sådan her. Det kunne her, sagtens lyde sådan her. Hvis det var slut. Og der er ikke noget, der mangler? Altså, der står ikke noget om, men det fik vi kom heller ikke ind på. En kæmpe stor del af mig og min måde at glæde andre og også glæde mig selv på, det er jo mad. Jeg er jo kæmpe, kæmpe madmenneske, og det har altid været. Og det er også en af de ting, jeg bedst kan lide at gøre for andre. Eller sådan den perfekte aften for mig, det er at invitere folk, jeg holder af, hjem til mig i min hyggelejlighed og lave god mad, og så se dem værdsætte det og nyde det. Fordi jeg slapper både af, når jeg laver det og hygger mig med det, og så bagefter at kunne dele det med andre, det er jo noget af det fedeste for mig. Så det skulle være et eller andet, hvor man lige fik nævnt det, men ellers ikke. Det kunne man snige med ind i det der, bare fordi afsnit eller et eller andet, hvis det skulle være. Men ellers synes jeg ikke, der mangler noget. Så lidt mere om at være en livsnyder. Ja. Ja, det er nok en af de titler, jeg vil give mig selv. Det er, at jeg er en livsnyder. Men det kan man jo også tage tilbage til, der er jeg bare lykkelig, når jeg bare ligger på min altan. Altså, at bare nyde livet. Det bliver meget dybt. Cheesy, men så lidt mere livsnyder med stort L. Lige præcis. Så lidt mere og ekstra det, ost. Og ekstra ost. Hvis det så virkelig var i morgen, at din tid var kommet, og alle dem, der ikke har kendt dig, kunne slå op og læse om det her, ville du så være tilfreds med det? Helt sikkert. Det vil jeg. Det er sgu et meget godt sted at stå. Helt sikkert. Du gør det godt. Og det er et godt sted at ende. Celine, tusind tak for at fortælle om dit liv og være med. Jamen, det er mig, der takker. Men som jeg også sagde til dig før, man lærer meget om sig selv ved at svare på nogle spørgsmål, man ikke normalt stiller sig selv. Mm. Så meget i lige måde. Så får du også lige en